माई घुंगरुआ खेलनवा, माई घुंगरुआ खेलनवा, काट दे रे सुधरुआ, तुम तो जइए बेया को मिलन सबैबा। माई घुंगरुआ खेलनवा, माई घुंगरुआ वा गाड़ू।